आदि वृंदावन श्री काम्यक वन के अंतर्गत श्री प्रतिज्ञा वन ब्रज कामद सुरभि वन के पवित्र जड़खोर गोधाम के कामधेन गोष्ठ में पूज्या गो माता की पवित्र सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोग अपना कालक्षेप करने के लिए उपस्थित हैं। आज अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या है और आज बट सावित्री, आज ही है ना बट सावित्री, सत्यवान सावित्री, महासती सावित्री ने आज ही बट की पूजा की थी। समग्र भारतवर्ष में माताएं, सौभाग्यवती माताएं बट की परिक्रमा करती हैं, 108 परिक्रमा करती हैं, बट का पूजन करती हैं। आज बट का विशेष महात्म्य है। तो आज बट सावित्री का बड़ा दिव्य उत्सव है। हम लोग 179वें पद की चर्चा कर रहे हैं। श्री सीताराम अनुराग है क्या? कोई है? नहीं, कोई नहीं। ठीक, कोई बात, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए। कहां जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की, कहां जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की, कहां जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की, कहां सब अंगहीन की, सब अंगहीन की, कहां जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की, कहां तेरे हैं। कौन सुने आज लिखा है पंचांग में अथा मायाम बट सावित्री व्रतम सौभाग्य समृद्धये कार्यम। बट सावित्री व्रत करना चाहिए। अमायांच तथा ज्येष्ठे बटमूले महासती त्रिरात्रो पोषिता नारी विधिना नेन पूजये। ज्येष्ठ अमावस्या को बटमूल में महासती तीन रात्रि तीन दिन का उपवास करके आज व्रत की पूर्णता करे और इस विधि से महासती सावित्री की पूजा करें। बट के मूल सावित्री प्रतिमां कुर्यात् सौवर्ण्यं वापि मृण्मयीं। सावित्री की मूर्ति सोने की बनावे और सोने की सामर्थ्य न हो तो मिट्टी की ही बना ले। सार्धम सत्यवतीं साध्वीं। सत्यवान सावित्री की उनको फल नैवेद्य दीपक आदि से पूजन करे। हरिद्रा कटिसूत्र पहनावे, कुमकुम केसर आदि उपचार द्रव्य अर्पित करे और सावित्री आख्यान का श्रवण करे। स्वर्ण प्रतिमा हो तो ब्राह्मण को प्रतिमा का दान करे। सावित्री अम्बया प्रदत्ता सहरिण्या महासती ब्रह्मण प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिगृहता। ये हिरण्य के सहित महासती सावित्री की प्रतिमा हमने प्रदान की है ब्रह्मा जी के प्रसन्न, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं, ब्राह्मण इसका दान ग्रहण करें। महाभारत में वन पर्व में 292 सर्ग में अध्याय में ये सावित्री की कथा प्रसिद्ध है, उसका जरूर पाठ करें। और इस व्रत को जो सती साध्वी माताएं करती हैं वे कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं करती हैं। संक्षेप में सावित्री का स्मरण है। सावित्री ने कहा जब नारद जी ने बताया कि तुमने जिसका वरण किया है वो तो अल्पायु है, तो सावित्री ने कहा कि दीर्घायु रथवाल पायु सगुणो निर्गुणो पिवा सकृत व्रतो मया भरता न द्वितीयम वृणोम्यम। भारतीय कन्याएं सकृत वरा होती हैं, वो दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, सगुण हो अथवा गुणहीन हो, गुणवान हो अथवा गुणहीन हो, मैंने जिसका वरण कर लिया मैं उस निश्चय का परिवर्तन नहीं कर सकता। मनसया निश्चयं कृत्वा ततो वाचा विधीयते। पहले मन से निश्चय होता है तब वाणी से कहा जाता है। क्रियते कर्मणा पश्चात फिर कर्म क्रिया के रूप में उसको परिणत किया जाता है। प्रमाणम में मनस्तता, इन तीनों में मेरा मन ही प्रमाण है, क्योंकि नृणाम ही संदेह पदेश वस्तुसु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्त। धर्मात्मा पुरुषों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है। सत्यवान पिताम भार्याम लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम मुदे साजितम लब्ध्वा वर्तारम मनसेप्सितम। सत्यवान सावित्री परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए और गते पितरी सर्वाणी संन्यस्याभरणानि च जगृहे वलकरान्येव वस्त्रम काषायमिव च। क्या धन्य है देवी, पिता अश्वपति के चले जाने के बाद सारे आभूषणों को सत्य सावित्री ने उतार दिया। तपस्वी पति की सेवा तपस्विनी बनकर मुझे करनी चाहिए, तपस्विनी बन गई। वलकल वस्त्र धारण कर लिए, काषाय धारण कर लिया। परिचारी गुणस्य प्रश्रेण दमेंच सर्व काम क्रिया विश्व सर्वेशां तुष्टि मादधे। अपनी अत्यंत पवित्र परिचर्या सेवा से, गुणों से, अपनी विनम्रता से, अपने इंद्रियों के दमन करने के स्वभाव से और संपूर्ण कार्यों में कुशलता से पति को, सास ससुर को, सबको संतुष्ट कर लिया। जितने वन में निवास करने वाले थे सब प्रसन्न हो गए सावित्री के ऊपर। श्वश्रु शरीर सत्कार ही, सासों के शरीर के सत्कार के द्वारा सर्वराज छादनाधि भी उनको वस्त्र आदि के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा सास का सत्कार किया। ससुरम देव सत्कारीर वाचस्यम निंच, पवित्र मीठी वाणी से ससुर का सत्कार, उनको भोजन आदि कराना, प्रिय बोल करके निपुणता से, शम से और एकांत में सेवा से अपने पति को भी संतुष्ट किया। तथा काले बहुत थे वितिक्रांत कदाचन प्रातः सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यवता नृप, जो एक वर्ष की अल्पायु थी वो समय आ गया तो अपने पति की मृत्यु का समय निकट जान करके महासती सावित्री ने निर्जल व्रत करना आरंभ किया। तो ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को निर्जल किया, प्रदोष काल में शिवजी का पूजन के निर्जल व्रत किया, फिर चतुर्दशी को निर्जल व्रत किया, फिर आज अमावस्या का निर्जल व्रत था। आज पति ने कहा कि यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए हम समिधा लेने जाएंगे, तो कहा आप अकेले न जाए, मैं आपके साथ चलूंगी। सावित्री सास के अपने सास ससुर से पूछ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि चतुर्थे हनी प्रातः सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यवता नृप, चतुर्थे हनी मर्तव्यम इति संचित भावनी, तीन दिन हो गए, चौथे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। व्रतम त्रिरात्र बुद्धिशो दिवारात्रम स्थितावत, ये तीन दिन तीन रात्रि का व्रत सावित्री ने किया। बनंगते तथा सत्यवतः कायात पाशबद्धम वशंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्षे में उबलात सावित्री चा दुखार्त यम एवान्वगच्छत, लकड़ी यज्ञ के लिए लकड़ी काटते काटते सिर में दर्द हुआ और वह उतर करके कुल्हड़ी को रख करके सावित्री की गोद में ही सिर रख करके सत्यवान सो गया। वो मृत्यु ही थी उसके निकट, यमराज आए और यमराज ने अंगुष्ठ मात्र उसके प्राण को खींच करके, सूक्ष्म देह को खींच करके पास में बांध करके ले जाने लगे, तो सावित्री भी दुखी होकर के उनके पीछे पीछे चलने, वो आकाश मार्ग से चल रहे थे, अपने सतीत्व के बल से सावित्री भी आकाश मार्ग से पीछे पीछे चल। नियम व्रत संसिद्धा महाभागा पतिव्रता, नियम व्रत से जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी महाभागा पतिव्रता ऊर्ध्व लोकों की ओर गमन करने लगी। यम उवाच, यमराज ने कहा, निवर्त गच्छ सावित्री कुरुश्वास सौर्ध दैहिकम कृतम भरतस्तुतारण्यात यावत गम्यम गतम त्वया, देवी सावित्री तुम अपने पति के शरीर का संस्कार करो, तुम ने पातिव्र धर्म का विधिवत पालन किया, तुम पति के ऋण से उऋण हो चुकी हो, यहीं तक तुम्हारी सीमा थी, इसके आगे तुम्हारा चलना उचित नहीं है, तुम लौट जाओ यहां से। यहां सावित्री ने यमराज से पूछा कि भगवान आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूं, मरने वालों के प्राण में ही लेके जाता हूं। तब मैंने तो सुना कि आपके दूत लेके जाते हैं, आप स्वयं क्यों पधारे, तो बोले एक तो तुम्हारा पति महान तपस्वी और एक तो महान पतिव्रता, तो मेरे दूतों की सामर्थ्य इसके प्राण को ले जाने की नहीं थी, इसलिए स्वयं मुझे आना पड़ा। पीछे पीछे सावित्री चलने लगी, यमराज ने कहा कि देवी तुम अवगुण हो चुकी हो, तुम यहां से चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, सावित्री उवाच, यत्र में नीते भरता स्वयं बात यत्र गच्छति मयापि तत्र गंतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म यही है कि नारी को, पतिव्रता नारी को पति का अनुगमन करना चाहिए, जहां मेरा पति जा रहा है, जहां जहां आप उसे लेके जा रहे हो, मुझे भी उसके पीछे पीछे ही चलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपसो गुरु भक्त्या च भरतु स्नेहात व्रतेन च तैव चैव प्रसादेन नमे प्रतिहता गति, धन्य है वो कह रही तपस्या से, गुरु भक्ति से, पति के स्नेह से और इस बट सावित्री नामक व्रत के अनुष्ठान से और आपकी कृपा से। देखो बोलने की तो सब बात है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊ, आपकी कृपा से मेरी गति प्रतिहत नहीं है, बाधित नहीं हो रही, मैं कहीं भी चल सकती हूँ पीछे पीछे। तथा यमम संप्रार्थ सावित्री पंच वरान प्राप्तवती, अंत में सत्यवान सावित्री का यमराज से संवाद भी हुआ और प्रसन्न होकर के यमराज ने सावित्री को 5 वरदान दिए। सावित्री ने कहा मृत्युर्मे पत्युराख्या तो नारदेन महात्मना सचाद्य दिवसा प्राप्त सतु नैन जाम्य हम। नारद जी ने बताया था कि मेरे पति की अमुक दिन मृत्यु हो जाएगी, आज वह दिन था, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं पीछे पीछे आई, तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती। सुप्तम चैन में यमस साक्षात बाघ छत किंकर अस्तव सम तमाम देवम सत्येन बचसा विभुम पंच वही तेन में दत्ता वरा श्रुतान मम। 5 वरदान लेकर के सावित्री लौटी। चक्षुषी च, उनके ससुर जी के नेत्रहीन हो गए थे, वे नेत्रवान हो जाएं, और उनका जो छिना हुआ शत्रुओं का राज्य है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। ये 2 वर तो मेरे ससुर के लिए, और मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, तो मेरे 100 भाई हो जाएं। कितने भाई? 100 पुत्र मेरे पिताजी के हो जाएं, और मैं भी 100 पुत्र वाली हूं, 100 पुत्र मुझे प्राप्त हों। यमराज ने कहा एवं अस्तु, बोले अब तो लौट जाओ। अब कैसे लौटें? क्योंकि आपने कहा है कि आपने वरदान दिया है कि तुम्हें भी 100 पुत्र होंगे, तो 100 पुत्र अपने पति से ही तो होंगे, पति हमारा वापस करो। यमराज बोले तो तुमने चक्कर में हमको अपनी बातों में मोहित कर लिया, तो 4 दिन का व्रत किया था, 3 दिन का निर्जल और 4th दिन था एक वट सावित्री, तो चतुर्वर्ष शतायुर्मे भर्ता लब्ध सत्यवान, 400 साल की आयु और पति सत्यवान को प्राप्त। कितनी? 400 वर्ष। भरतुर ही जीवितार्थं चो मे आचरण समृद्धम एव आत्मा पिता माता श्वश्रुः श्वशुर एव च भर्तु पुलंच सावित्रा श्रवं कृच्छात् समृद्धतम। एक महान सती नारी ने अपने पिता को, माता को, सास को, ससुर को और पति को और अपने पूरे कुल का उद्धार कर लिया। ऐसी सती नारियों में सामर्थ्य है। यस्येदं सुनयात् भक्त्या सावित्र्याख्यान मत्यम ससुखी सर्व सिद्धार्थो न दुःखं प्राप्नुयात् नरः। जो सावित्री को उपाख्यान का श्रवण करता है, आज सत्यवान सावित्री का स्मरण करता है और बट का स्पर्श करता है, बट वृक्ष के स्पर्श का भी आज बड़ा महत्व है, बट स्थापन का, बट वृक्ष स्पर्श का बड़ा महत्व है, तो वह कभी दुख प्राप्त नहीं करता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सत्यवान सावित्री जी की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे। चर्चा होगी, वैसे ध्यान नहीं रहता। अब क्या है कि धीरे धीरे भारतीय लोग वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार जो व्रतोपवास आदि हैं उनको धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। उसी के भयंकर दुष्परिणाम हम लोगों को अपने आंखों के सामने देखने पड़ रहे हैं। व्यक्ति यदि पूरी तरह शास्त्रीय जीवन जिए तो उसे अपने से छोटों की मृत्यु अपने सामने नहीं देखनी पड़ेगी। तमाम घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो बहुत हृदय विदीर्ण करने वाली हैं, और सबका मूल कारण है कहीं न कहीं धर्म और सदाचार का त्याग, यही उसका मूल कारण है। हम पद संख्या 179 की चर्चा कर रहे हैं, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की अनन्य भाव से शरण ग्रहण करने वाला आपका दास हूं, आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, मैं आपके श्री युगल चरण कमलों को छोड़ करके और जाऊं तो कहां जाऊं, अर्थात आपके चरणों को छोड़कर मेरे लिए दूसरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो कोई बात नहीं, मत जाओ, पड़े रहो यहाँ, बोल क्यों रहे हो? तो बोले न बोलूं तो क्या करूं, किससे कहूं? आपके द्वार पर पड़ा हूं तो आपसे ही कहूंगा। कासों कहूं, किससे कहें? किसी से भी कह दो। बोले कैसे कह दें? कौन सुने दीन की, मेरे जैसे दीन की और सुनने वाला कौन है? मेरे जैसे दीन की और कोई भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि दीन बंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु एकमात्र आप ही हैं। आप मेरी नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? यह बात वेदादि शास्त्रों में, नारद पंचरात्र आदि आगम ग्रंथों में, स्मृतियों में, धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, संतों की वाणियों में अत्यंत प्रसिद्ध है कि त्रिभुवन की एकमात्र गति आप ही। केवल मेरी गति हो ऐसा नहीं है, आप तो त्रिभुवन की सबकी गति आप ही हैं। गति का अर्थ है अंतिम आश्रय, सभी जीवों का चरमाश्रय परमाश्रय तो आप ही है। और फिर कोई ऐसा हो जो सब अंगहीन हो, किसी भी प्रकार के साधन में उसकी परिपक्वता न आई हो, सर्व साधन शून्य हो, तो सर्व साधन शून्य के लिए तो आपके चरण कमलों को छोड़कर के दूसरी गति है ही नहीं। इसलिए कहां जाऊं, कासों कहूं, मैं कहां जाऊं, किसे कहूं, और कहूं भी तो कैसे कहूं, क्योंकि मुझ दीन की सुनेगा ही कौन? आप ही सुन सकते हैं, आप ही सुन रहे हैं, आप ही सुनते हैं, कोई दूसरा सुनेगा नहीं। हे भगवान, इस संसार में घर घर में जगदीश हैं, ये घर घर में जगदीश एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने को कम गिनने के लिए तैयार नहीं है। देवी देवताओं की बात तो छोड़ दो, ये भूत प्रेत भी अपने को सब कुछ मानने लग जाते हैं। अपने भक्तों के सामने जो इनके उपासक होते भूत प्रेत आदि के, उनके लिए तो यही सब कुछ बन जाते, वही जगदीश जगन्नाथ भाई, उनके लिए कहते हा हा खाए महाराज, अन्नदाता, माई बाप, महाराज रक्षा करो शरण में, तो उनके लिए भगवान तो वही बन गए। भूत प्रेत आदि भी भगवान बन जाते हैं, और हर घर में कोई ना कोई एक जगदीश तो होता ही है, जो अपने को ही सबका करता धरता मालिक वही समझता है कि हम ना होते तो पता नहीं इन सब का क्या हो जाता, इतना अहंकार अपने आप में रखता है। और वो यह नहीं समझता है कि हमारे रहने से या हमारे न रहने से इनके जीवन में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आज कोई मर के देख लो, कोई काम रुक जाए तो, किसी के मरने से किसी का कोई काम रुकने वाला, सब काम यथा चलेंगे चलते ही। घर घर में जगदीश हैं, हिरण्यकशिपु भी अपने आप को जगदीश कहता था। जगदीशों की कमी नहीं है, देवता तो अपने को मानते ही हैं, इंद्र का तो प्रति कहना ही क्या है। लेकिन हे भगवान, ये घर घर के जगदीश जो है ना, अपने को ईश्वर मानने वाले, इनकी स्वयं की शक्ति सामर्थ्य अत्यंत सीमित है और ये स्वयं ब्रह्म में है। यदि स्वयं ब्रह्म में न होते तो ईश्वरो हम सिद्धो हम बलवान सुखी ये सब मोहित न होते तो ऐसा सोचते ही क्यों। ये स्वयं व्यामोह में पड़े हुए हैं, इनके खुद के ऊपर संकट आ जाए तो ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे की रक्षा तो करेंगे ही क्या। पर हे नाथ, घर घर के जगदीश तो बहुत हैं, पर ऐसे एकमात्र जगदीश तो आप ही हैं जिस प्राणी का कोई आश्रय न हो, कोई आधार न हो, कोई रक्षक न हो, कोई सहारा न हो, ऐसे जीव के एकमात्र आश्रय प्रदाता रक्षक आप ही हैं। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, ये आपके चरणों में समर्पित जो आपके जन हैं, ये जीवित कैसे हैं आपके वियोग में। कहते हैं निराधार के आधार गुणगण तेरे हैं। निराधार के आधार तुम्हारे गुणगण हैं। इसका मतलब है आपके गुणों को गागा करके वे जीवित हैं, आपके गुणों का आश्रय लेकर के उसी के आधार पर टिके हैं। आशय कहने का यह है कि वे जो निराश्रित हैं, निराधार हैं, ऐसे आश्रय विहीन प्राणी भी आपके नामरूप गुण लीला का गान करते करते इस कराल कलिकाल में भी बड़ी सहजता से, सरलता से, भव सागर से पार उतर जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है मानस जी में, कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। भगवान के निर्मल गुणों को गा करके भव सागर से बिना प्रयास के ही पार उतर जाता है। इसलिए जग जगदीश घर घर निघनेरे हैं, निराधार के आधार गुणगन तेरे हैं। हे भगवान, आप ही बताइए गज राज काज खग राज तजी धायो को। गजेंद्र भक्त के पुकारने पर गरुड़ कितने वेग से उड़ने वाले हैं, उनका वेग भी आपको कम लगा और गरुड़ तजी पधारे, गरुड़ जी की पीठ से कूद पड़े आप, दौड़े गजेंद्र भक्त की रक्षा के लिए। हे भगवान, अपने भक्तों की आर्त पुकार सुन करके इस प्रकार से दौड़कर जाने वाले और भक्तों को संकट के समुद्र से उबारने वाले एकमात्र वास्तविक जगदीश तो आप ही हैं। इसका आशय यहाँ ये है कि आपके अतिरिक्त जो भी जगदीश बने बैठे हैं सब झूठे हैं, नकली हैं। असली वस्तुतः जगदीश तो, वास्तविक जगत के स्वामी तो आप ही हैं। मोसे दोष कोसे कोस पोसे तो से माय जायो को। हे भगवान, मेरे जैसे दोषों के कोष खजाने, पापों के भंडार, मेरे जैसे दोषों के पापों के कोष खजाने का आपने भरण पोषण किया, ऐसा एक आपको छोड़ करके और किस माता ने जना है। यहाँ श्री राम जी को पिता नहीं, यहाँ गोस्वामी जी राम जी को जननी भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। माता में अपनी संतान के प्रति इतना वात्सल्य होता है कि उस संतान में दोष दुर्गुण भी क्यों न होवे तो भी वह अपनी संतान से स्नेह करना कम नहीं करती, प्रेम करती है, उस बच्चे का भी पोषण करती है, उसका पालन लालन करती है। हे भगवान, जब आपकी सृष्टि की एक नारी में, एक जननी में, एक माता में इतना वात्सल्य है, तो आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आप में जीवों के प्रति कितना वात्सल्य है। ऐसा न होता तो मेरे जैसे दोषों के खजाने का पालन पोषण भला कैसे होता। हमारे जैसे दोषों के खजाने का भी पालन पोषण हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ही वस्तुतः जीव की सच्ची माता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। चौथे चरण में कह रहे हैं कि मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आध के, हे प्रभु मेरे जैसे क्रूर, मेरे जैसे कायर, मेरे जैसे कुपूत। देखो बहुत ध्यान से सुने, न तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्रूर हैं, ना ही वे कायर हैं, ना ही वे कुपूत हैं। पर यहां जो अपने आप को वो क्रूर कुपूत और कायर कह रहे हैं, यह केवल उनकी दीनता है, यह केवल उनका दैन्य भाव है। वस्तुतः हम लोग क्रूर भी हैं, कायर भी हैं और कपूत। तुलसीदास जी में नहीं, लेकिन हम लोग जरूर ऐसे ही हैं, क्रूर हैं। क्रूर किसको कहते हैं? हृदयहीनो क्रूरः, हृदयहीन को क्रूर कहते हैं, निर्दय को, दयाहीन को क्रूर कहते हैं। आज मनुष्य स्वयं को बनाकर रखने के लिए किसी भी प्राणी की हिंसा करने में उसको तनिक भी संकोच नहीं हो रहा। खेती के नाम पर भी लाखों करोड़ों असंख्यों कीटों का संहार अपने जीवित रहने के लिए तो कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पशु पक्षियों की निर्मम निर्दयतापूर्वक हत्या किस लिए करता है? फिर भी क्या वह जीवित रह सकता है? जीवित तो नहीं रह पाएगा। किसी प्राणी पर उसके मन में दया नहीं, गर्भगत जीवों पर भी वह दया नहीं करता है, गर्भगत जीवों को भी नष्ट कर देता है, गर्भों को नष्ट कर देता है, भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप करने पर उतारू हो जाता है। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है वही क्रूर है, क्योंकि भक्त के हृदय में दया होती है। दया विहीन क्रूर है, राक्षस है, असुर है, कायर है, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलता है, मुंह मोड़ करके चला गया है, विषयों की ओर चला गया है, ठाकुर जी को पीठ दिखा दिए, इसलिए कायर है। क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है। शूरवीर जानते किसको कहते हैं? ज्यो ज्यो शस्त्राघात वज्राघात हो, शरीर के अंग प्रत्यंग कट कट करके गिरे, त्यों त्यों आगे बढ़ता चला जाए, सिर कटने के बाद भी धड़ आगे बढ़े, उसको शूरवीर कहते हैं। चाहे जितने विघ्न आवे, संकट आवे भक्ति के मार्ग पर, पीछे पैर न धरे, आगे बढ़ता चला जाए, उसको शूरवीर कहते हैं। पर हमारे ऊपर तो कोई संकट नहीं है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो हम कायर भी हैं और कपूत हैं। सुपूत वही है मलूक सोई सुपूत है, मलूक राज का दोहा है, जो भगति करे कितलाए, जरा मरण से छुटी परे हरि पद पहुंचे जाए। वही पूत सपूत है जो भगवान का भजन करता है। हम भगवान का भजन नहीं कर रहे निष्काम भाव से, इसलिए हम सुपूत भी नहीं कपूत हैं। महाराज हमारी स्थिति ऐसी है कि आधी फूटी फूटी कौड़ी, अब फूटी कौड़ी में भी आधी, आधी कौड़ी में भी कोई हमको खरीदने वाला नहीं है। ऐसे हमारे जैसे जीवों का भी आप अत्यंत वात्सल्य पूर्वक पोषण कर रहे हैं, हमारे जैसे जीवों को ही आपने ठुकराया नहीं है, ये आपकी कितनी बड़ी विशेषता है, ये आपकी कैसी अद्भुत दयालुता है। रामजी ने भाव तो बहुत चढ़ा रहे हो हमको, बहुत प्रशंसा कर रहे हो हमारी, कोई एक उदाहरण तो दो। गोस्वामी जी का तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है, गीध कौन सा प्राजापत्य तप्तकृत्य चांद्रायण व्रत करने वाला होता है, गीध कौन सा त्रिकाल संध्या उपासन गायत्री जपने वाला होता है, मुर्दों को खाने वाला गीध, उस गीध के भी गीध का जटायु का संस्कार आपने अपने करकमल से किया और स्वयं गीध का श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तो भगवान आप तो जीवों के दोष देखते ही नहीं, आपके जैसे करुणामय दयावान तो आप ही हैं। तो इन गीधराज जटायु पर जो कृपा आपने की है, इससे हमको बड़ा भरोसा है कि हम भी चाहे जैसे हो तो भी इसी लाइन में तो लगे हैं, हमारा भी काम तो बन ही जाएगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, बलि हे प्रभु मैं बलिहारी जाता हूँ आपकी, बलैया लेता हूँ आपकी, बलिहारी जाता हूँ, और किसी की किसी के भी बनाए बिगड़ी बन जाए, पर हमारी बिगड़ी तो आपके बनाने से ही बनने वाली है, आप यदि कृपा नहीं करेंगे तो मेरी बिगड़ी बनने वाली नहीं है। इसलिए हे भगवान प्रभु की विलंब अंब, अंब माने माता, हे प्रभु विलंब रूपी माता को मेरे पास ज्यादा देर तक मत छोड़िए। क्यों? विलंब माने कल्याण में देरी, कल्याण में देरी रूपी माता को मेरे पास मत रख छोड़िए। क्यों? ये बहुत पैदा करने वाली, बहुत संतति पैदा करती है। क्या पैदा करती है? दोष दुख जनेगी, ये विलंब रूपी जो जननी है ये दोष और दुखों को पैदा करने वाली है, दोष पैदा करेगी और दुख पैदा करेगी। ध्यान में आई बात नहीं आई? इसका आशय ये है कि आप शीघ्रातिशीघ्र मेरा कल्याण कर लीजिए, इस भव सागर से उबार करके अपने चरणों में ले लीजिए, क्योंकि जितने दिन तक आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा नहीं करेंगे, विलंब करेंगे हमारे कल्याण में, उतने दिन तक हमसे पाप ही तो बनेंगे, हमसे अपराध ही बनेंगे, हमसे दोष ही बनेंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस भव सागर से हमको उबार करके अपने चरण कमलों की शरण में ले लीजिए, और जब हम दोष करेंगे तो दुख तो होगा, दोष दुख जनेगी, ये विलंब रूपी अंब दोष और दुखों को पैदा करने वाली है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पद संख्या 180 है। बहुत प्यारा पद है। बारक बिलोक बलि कीजे मोहि आपनो, बारक बिलोक एक दोरा आ जाओ ना दोरा, बारक बिलोक बलि कीजे मोहि आपनो, बारक बलि कीजे मोहि आपनो, बारक बिलोकी बलि कीजे मोहि आपनो, बारक बिलोक बलि कीजे मोहि आपनो, आ बारक बिलोक बलि कीजे मोहि आपनो, राय दशरथ के तू उत्पन्न थापनो, राय दशरथ के तू उत्पन्न थापनो, बारक बिलोक बलि कीजे मोहि आपनो, बारक साहिब शरण पाल सवल न दूसरो, साहिब शरण पाल सवल न दूसरो, तेरो नाम लेत ही सुखेत होत उसरो, तेरो लीला को प्रभु मातु पितु बंधु ही तू लोक वेद पाल को, मातु पितु बंधु ही तू लोक वेद पाल को, बोल को अचल नत करत निहाल को, स्नेह बस अधम असाधु को, संग्रही स्नेह बस अधम असाधु को, गीध सवरी को कहो करी है सराधु को, गीध सवरी को कहो करी है सराधु को, बलि कीजे मोहि आपनो, बारक बिलोक बलि कीजे मोहि आपनो, निराधार को आधार दीन को दयालु को, रजनी चर भालु को, मीत कपी के वट रजनी चर भालु को, बारक बिलोकी बलि कीजे मोहि आपनो, बारक बिलोकी बलि कीजे मोहि आपनो, रंग कनेर जितने निवाजे हैं, रंग नीर गु जितने निवाज हैं महाराज सुजन समाज से विराजे महाराज सुजन समाज से विराजे सांची बीरुदावली न बड़ी कही गई सिंधु ढील तुलसी की बेर भई है सिंधु ढील तुलसी की बेर भई है बारक बिलों की बलि कीजे मोही आप बलिहारी जाने का अर्थ है अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। क्यों? आपका ही है, आपके चरणों में निवेदित है। बस मेरी एक ही प्रार्थना है बारक बिलो की, केवल एक बार अपनी दया भरी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लीजिए। भगवान बोले हमारे केवल करुणा भरी दया भरी दृष्टि से एक बार देख लेने से क्या हो जाएगा? बोले सब कुछ हो जाएगा महाराज, हमें तो विश्वास है। क्या होगा? कीजे मोही आपनो, एक भी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि जिस जीव के ऊपर आपकी पड़ जाती एक बार भी, वो जीव सदा सर्वदा के लिए शरीर संसार की अहंता ममता से मुक्त होकर सर्वतो भावेन आपका हो जाता है। ये आपकी नजर का कमाल है। आप केवल एक बार नजर से देख लें बस कितने से इतना काम हो जाता है। गोस्वामी जी ने मानसी में कहा, जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ते सब भये परम पद योग। भगवान ने जिनको देखा अथवा जिन्होंने भगवान को देख लिया वनवास लीला में, बहुत से लोगों भगवान ने नहीं देखा पर भगवान को तो उन्होंने देख लिया, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। चाहे वृक्ष हो पशु पक्षी कोई भी हो, सब परम पद के अधिकारी हो। आपकी दृष्टि की ये महिमा है। हे दशरथ नंदन श्री राम, आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, उत्पन्न थापनो। उत्पन्न का अर्थ है जो उखड़ चुका है उसको थापने वाला, स्थापना करने वाला, उसको जमा देने वाला, उखड़े हुए जीवों को फिर से जमा देने वाला। हम सब जितने जीव हैं ना, सब उखड़े हुए हैं। 84 लाख योनियों के कितने बार चक्कर काट चुके हैं कोई पता ठिकाना नहीं है। सब उखड़े हुए हैं, सब उसी में पड़े हैं चक्र में। थापनो, थापनो मतलब उनको अविचल कर देना। अविचल कर देने का मतलब है सदा सर्वदा के लिए अपने चरण कमलों में बुला लेना। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां पहुंच करके जीव लौट करके फिर संसार में नहीं आता है। ये आपका स्वभाव है, उखड़े हुए जीवों को फिर से स्थापित कर देना। और भी देखो, लोक में भी देखो, सुग्रीव जी उखड़े हुए थे, किसने उखाड़ा उनको? उनके भाई बाली ने। देखिए, सुग्रीव जी की गलती बिल्कुल नहीं थी। मैं दानव के पुत्र दुंदुभि नाम के राक्षस ने जब जब उसने बहुत जोर से गर्जना की तो शत्रु की गर्जना को बाली के सहन करने का स्वभाव नहीं था, ओ निकल पड़ा और बाली से युद्ध हुआ। दुंदुभि का युद्ध हुआ तो दुंदुभि समझ गया कि तो मार डालेगा। दुंदुभि भागा, भाग करके कंदरा में घुसा तो बाली ने पीछा किया, पीछे पीछे गया। सुग्रीव जी भी पीछे पीछे गए। सुग्रीव को कहा, देखो गुफा में अकेले मैं ही जा रहा हूं, तुम मत जाओ। बाली का मानना यह था कि भाई युद्ध में कभी भी कोई जय पराजय का निश्चय तो होता नहीं, कहीं भीतर जाके मैं ही किसी संकट में फंस गया, मेरी भी मृत्यु हो गई और तुम भी साथ रह जाओगे तो हमारा तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए एक तो कम से कम जीवित रह जाए बदला लेने की दृष्टि से भी, तुम द्वार पर खड़े हो, कब तक प्रतीक्षा करें? 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिन में यदि मैं बाहर ना आऊं तो तुम बिना विलंब के अपने राज्य में चले जाना, समझ लेना कि मैं मर गया और बानरों के राज्य को संभाल लेना, किष्किंधा को संभाल लेना। सुग्रीव जी महीना भर रहे वहां। कितने दिन रहे? 1 महीना। भाई ने कहा था 15 दिन, वो रहे महीना भर, और महीना भर तक युद्ध चला दुंदुभि के साथ। बाली का बड़ा बलवान था दुंदुभि, अंत में बाली ने उसको मार डाला और उसको धर के जब कस के दबाया बाली ने तो उसके शरीर से जो रक्त निकला, रक्त की नदी जैसी बह गई और वो भयंकर रक्त का प्रवाह गुफा से निकला बाहर। तो सुग्रीव जी यही समझे कि हो न हो मेरे भाई साहब की मृत्यु मारे, तो वो दुंदुभि आकर के मुझे न मार डाले, इसके लिए बहुत बड़ी शिला, उस शिला से उस द्वार को, गुफा के द्वार को बंद करके सुग्रीव जी आए। आकर के उन्होंने रोते हुए मंत्रियों से कहा कि लगता है मेरे भाई साहब अब जीवित नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा कि तो सिंहासन तो सूना रहेगा नहीं, तुम गद्दी पर बैठो। नहीं नहीं, हमको गद्दी पर नहीं बैठना है, कुछ प्रतीक्षा करने दो। लेकिन नहीं नहीं, 1 दिन का भी विलंब नहीं किया जाएगा। हट किया लोगों ने, जबरदस्ती उनको सिंहासन पर बिठा दिया, बैठ गए। और इधर बाली आया, बाली ने देखा कि सुग्रीव तो सिंहासन पर बैठे हैं, अब इनको पता थोड़ी था कि बाली जिंदा है। तो बाली ने आते ही सिंहासन से ही लात मार करके नीचे गिरा दिया और फिर वहीं से पीटना शुरू किया। सुग्रीव बार बार रोते रहे चरणों में कि भाई भाई साहब मेरे पिता के समान आप भले ही मार डालो, मेरी गलती हुई, मैं आपके आसन पर बैठ गया, पर मुझे क्षमा करो। ये कर लेकिन सुग्रीव की कोई बात बाली ने सुनी ही न बनाई, कुछ नहीं, उसको निकाल दिया। निकाल ही नहीं दिया, बोले धरती पर तुझे कहीं जिंदा नहीं छोड़ना। पूरी धरती पर भागे सुग्रीव, पूरी धरती पर भागे, वो पीछे पीछे बाली। यहां साप वश आवत नहीं, ऋषिमुख पर्वत पर साप लगा हुआ था मतंग ऋषि का, यहां आएगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा, इसलिए यहां मैं सुरक्षित रहता हूं, श्राप के कारण वो यहां नहीं आता। जब तक ये सुरक्षित जगह मुझे नहीं मिली थी तब तक ऐसे ही भटकते रहे सुग्रीव जी। गलती क्या थी बिचारी की, चलो यहां तक तो ठीक था। सुग्रीव और बाली के पिता का नाम था ऋक्षराजा। ऋक्षराजा ने जब राज्य दिया था तो पिता की संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार, पुत्र का अधिकार तो होता ही है, तो बड़े का अधिकार है, छोटे का भी तो कुछ न कुछ अधिकार होता कि नहीं बनता है। अरे कुछ तो संपत्ति छोटे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर सुग्रीव की व्यक्तिगत संपत्ति भी छीन ली, और तो और सुग्रीव की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया। आप लोग कहेंगे आश्चर्य है, बहुत ध्यान से सुने जो हम बात कहने जा रहे हैं, बहुत आश्चर्य है। बाली देवराज इंद्र का अंश है, देवराज इंद्र ही बाली के रूप में उत्पन्न हुए, और भगवान सूर्य नारायण ही सुग्रीव के रूप में उत्पन्न हुए। सूर्य के अंश से सुग्रीव और इंद्र के अंश से बाली, और इनके बाबा साक्षात ब्रह्मा जी हैं, सामान्य लोग नहीं है, ये देवकोटि के हैं, ये आकार में बंदर के हैं, बंदर नहीं है, ये तो देवता हैं सब। इसलिए बृहस्पति के यहां पढ़ने जाते हैं, समय से इनके यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, वेद पाठ भी सब किया इन्होंने, बंदर कहीं नगर बना के राज्य करते हैं। ब्रह्मा जी के छींक से ऋक्षराजा उत्पन्न हुआ था, बड़ा बलवान था ऋक्षराजा, पूरे ब्रह्मांड में विचरता था। एक समय वह सुमेरु पर्वत की उपत्यका में स्थित एक सरोवर में कूद गया कौतूहलवश। जैसे उसमें कूदा, कूदते ही उसका शरीर सुंदरी स्त्री का बन गया, बानर आकार में था, सुंदर स्त्री बन गया। अब इतनी सुंदरी स्त्री बन गया ऋक्षराजा कि उस सुंदरी स्त्री को देख करके सूर्य नारायण और देवराज इंद्र दोनों एक साथ आसक्त हो गए। तो सूर्य भगवान का अमोघ तेज उस स्त्री बने ऋक्षराजा की ग्रीवा पर गिरा, कंठ पर गिरा, उससे सुग्रीव की उत्पत्ति हो गई, और देवराज इंद्र का अमोघ तेज वो उसके केशों पर गिरा, बालों पर गिरा, उससे बाली की उत्पत्ति हो गई। विचित्र हैं बाली सुग्रीव, इनकी मैया है ही नहीं। लोग कहते भगवान के लिए तुम्हें माता चपता तुम्हें, इनके पिता ऋक्षराजा वही पिता भी है, वही माता भी है, उनकी दोनों वही है। ऐसे ही ऋक्षराजा हैं ये बात, तो बाली कोई बंदर नहीं है कि जिसको धर्म का सदाचार का ज्ञान न हो, ऐसा नहीं। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि बाली जब साक्षात देवराज इंद्र का ही प्रतीक है, उसका ही तेज है, अंश है, और भगवान की सेवा के लिए ही आया है, तो फिर बाली की बुद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई, पतित क्यों हो गई? इसका मूल कारण था, को न कुसंगति पाए नसाई। बाली ने रावण से मित्रता कर ली थी, रावण के घर में आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना रावण के साथ हो गया, रावण से मित्रता के कारण बाली का पतन हुआ। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए सज्जन पुरुष को भी दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। को न कुसंगति पाए न साए, दुर्जन का संग ही पतन कारक होता है। तो बाली के पतन का कारण था रावण का संग। राम जी ने बाली का वध क्यों किया, इसका बड़ा सुंदर समाधान कूर्म पुराण में है, हमने बताया भी था जिस समय पाठ कर रहे थे कूर्म पुराण का। बड़ा सुंदर समाधान, राम जी ने बाली का वध इसलिए किया क्योंकि बाली की रावण से संधि हो चुकी थी कि मेरे तुम मित्र हो, मेरे ऊपर कभी कोई संकट आएगा तो मेरे पक्ष से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने मन में सोचा कि सुग्रीव को हम शरण में हमने ले लिया है और बाली को छोड़ देते हैं तो निश्चित ही ये बंदर भालुओं की सेना लेकर के चला जाएगा रावण के पास, क्यों रावण का मित्र है, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए बाली का वध एक प्रकार से रावण की शक्ति का ह्रास ही था, रावण के बल को नष्ट करना ही था बाली का वध। अब देखो वही सूर्य नारायण एक अंश से द्वापर युग में कर्ण के रूप से उत्पन्न हुए, कारण, और देवराज इंद्र ही एक अंश से अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए, पर अर्जुन भगवान के परम मित्र हुए, सखा हुए, गीता का जैसा दिव्य उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और कर्ण बेमौत मारा गया। अर्जुन में विशेष गुण आ गए और कर्ण अनेक गुण होने पर भी सारे गुणों पर पानी फिर गया, उसके तमाम दोष कर्ण में आ गए। क्यों आए कर्ण में दोष, को न कुसंगति पाए न साई, दुर्योधन दुशासन इन सबसे दोस्ती होगी, उसी से कर्ण का पतन हो गया। कर्ण की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं, हम भी प्रशंसक हैं, हम कोई विरोधी नहीं है कर्ण के, लेकिन महाभारत ग्रंथ को आप ठीक से पढ़िए तो आपको स्पष्ट दर्पण में जैसे छवि दिखते ऐसे कर्ण दिखाई पड़ेगा कि कर्ण का स्वरूप क्या है। अनेक ऐसी अक्षम्य भूले हैं कर्ण की जो क्षमा करने योग्य नहीं, और ये प्रचंड दोष केवल और केवल दुर्योधन के कुसंग के कारण उसमें आए। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा है, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, भगवान की ओर बढ़ने वाले साधक का कर्तव्य है कि वह दुष्ट संग सर्वथा त्याग दे, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान की ओर जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे विषयी भोगी जीवों के पास बैठने से भी तुम्हारी वृत्ति खराब हो जाएगी, उनसे दूर रहना। संग करना तो अच्छे महात्माओं का ही संग करना चाहिए। ये किसके ऊपर आ गई ये बात, प्रसंग याद दिलाओ। हाँ, इसके ऊपर ये बात आई के बाली ने सुग्रीव को उखाड़ दिया था। सुग्रीव बार बार रोकर ये कह रहा था कि भाई साहब, जैसे मैं पहले आपकी सेवा करता था ऐसे ही आपका सेवक बनकर रहूंगा, आपकी काया की छाया बनकर रहूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन बार बार लातों से कुचलता रहा, रौंदता रहा, पीट, एक बार भी उसने दया नहीं की, अपने भाई पर दया नहीं की। और उसको इतना अहंकार था कि मैंने जिसे ठुकरा दिया उसको कोई भी व्यक्ति स्थापित करने वाला नहीं, उसके मन में अहंकार था। भगवान का सर्वोत्तम भोग तो अहंकार ही है, भगवान अहंकार खाते हैं, अहंकार खा जाते हैं। किसी का भी अहंकार भगवान छोड़ते नहीं। विद्या का अहंकार होगा तो ऐसा नीचा दिखाएंगे कि एक शब्द नहीं बोलना आएगा, कुछ नहीं बोल पाओगे सभा में। रूप का अहंकार होगा तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी पैदा करेंगे, सारा रूप ही खत्म हो जाएगा। धन का अहंकार हो जाएगा तो रोड पर खड़ा कर देंगे। यहाँ तक कहे कि इतनी त्याग तपस्या का अहंकार हो जाएगा तो भी ठाकुर जी कोई ना कोई नीचा दिखाने वाली लीला कर देंगे। अहंकार शून्य होकर के रहो, अहंकार ही पतन का कारण है। जब तारा ने बाली को समझाया तो बाली का क्या कर्तव्य था? बाली लड़ने के लिए नहीं आता, जब तारा ने समझाया तो बाली आता, राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता, कहता प्रभु आपने मेरे छोटे भाई को अपना लिया, शरण में ले लिया, तो मैं भी तो उसी का बड़ा भाई हूँ, गलती मुझसे हुई है, आप तो शरणागतों के दोष देखते ही नहीं, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, प्रभु मुझे भी शरण में ले लीजिए। तो राम जी अपनी आजान लंबित भुजाओं में भरकर बाली को भी हृदय से लगा लेते। लेकिन ये अभिमानी, इसने कहा अब तो सुग्रीव को जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। तो सुग्रीव पर प्रहार नहीं था, वो भगवान की भगवत्ता पर प्रहार था। जब उसे पता कि भगवान ने शरण में ले लिया तो इसकी हिम्मत कैसे हुई? भगवत शरणागत भक्त का अनिष्ट ब्रह्मादिक देवता नहीं कर सकते हैं, ये कौन सी किस खेत की मूली, ये क्या क्या बन गया, क्या हो गया जो सुग्रीव का वध करना चाहता था? तो भगवान ने कहा कि ऐसे सुग्रीव को एक बाण से मार दूंगा, एक ही ऐसे बाली को एक बाण से मार दूंगा। और एक ही बाण से भगवान ने बाली का वध किया, वध ही नहीं किया, उसी राज्य पर उसे स्थापित कर दिया। तो राय दशरथ के उत्पन्न ताप ने, जिनको उखाड़ दिया गया है उनको भी स्थापित आप कर देते हैं। यही हालत रावण की थी। रावण ने कई लोगों को लात मारी, माल्यवंत तो रावण का खास नाना लगता था। क्या लगता था? नाना। और माल्यवंत ने जब रावण को समझाया, रावण तलवार निकाल ली नाना को मारने, ए बुड्ढे क्यों मेरे हाथ से मरना चाहता है, मेरी आंखों से ओझल हो जा, चला गया मारा। रावण किसी की सुनता नहीं। तो यहां एक प्रश्न है कि जिन जिन लोगों को रावण ने फटकारा और उसको मारने की बात कही, उनको चले जाना चाहिए, तो भीष्म जैसे शरण में नहीं गए, कोई नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि विभीषण का जैसा विश्वास राम जी के चरणों में था ऐसा विश्वास दूसरों का नहीं था। वो सोचते थे कि चाहे ये मारे पीटे गरियावे लात मारे तो भी अब हम जाएं कहां, क्यों? इसके यहां से निकले हुए को रखने वाला कोई दूसरा नहीं। बहुत बहुत से लोग बड़े रंगदार होते हैं, उनके यहां से कोई हटा दिया जाए तो जल्दी दूसरी जगह लोग रखते नहीं, ये भी एक अहंकार की बात होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा में ये सब तो नहीं था, लेकिन विलक्षण महापुरुष थे वो। वहां से भी खाक चौक से भी जो जिसको महाराज जी कहते थे चले जाओ, तो मोहल्ले के स्थानों में तो किसी की हिम्मत हो नहीं सकती थी कि वो खाक चौक से निकले हुए को अपने यहां जगह दे। उसको जैसे कहते ना मोहल्ला से आगे बढ़ना पड़ेगा, कम से कम गोपेश्वर बंसी बट ज्ञान गुदरी गोपीनाथ बाजार यहाँ तक के स्थानों से। अच्छा चोरी छिपे रह जा तो पता नहीं। पहले तो वो महंत ही इतने डरते थे, कहाँ रहते थे पहाड़ी बाबा में, सब वहां के उन महाराज जी ने निकाल दिया। बोले भैया तो हम हाथ जोड़ते हैं तब यहाँ हम नहीं रख सकते। कोई कोई बहुत प्रभावशाली हो तो उनसे दूसरे लोग डरते हैं। अच्छा वो निकाला हुआ फिर लौट के खाक चौक आ जाए तो महाराज जी रख लेते थे, फिर लौट के आ जाए तो प्रसन्न हो जाते। महाराज क्या करें, कहीं गए किसी ने नहीं ठहरने दिया, अब कहाँ जाए महाराज। अच्छा ठीक है बच्चा रहे कोई बात नहीं, हम तो बड़े बूढ़े हैं बोल देते हैं रहो कोई बात नहीं, उसको रख लेते। एक विद्यार्थी था हमसे भी पढ़ता था, हमारे महाराज जी से भी पढ़ने आता था, खाक चौक में बहुत समय पूजा भी किया, उसको किसी बात पर निकाल दिया। बाद में बनारस पढ़ने चला गया, वो निकाल दिया तो मोहल्ले में तो कहीं उसको रखा ही नहीं, न सुदामा कुटी में, न भक्तमाल में, न प्रुदत्त ब्रह्मचारी में, न तोताद्री मठ में, न चैन बिहारी में, कहीं नहीं। अंत में वो जो है आगे बढ़ा तो फिर परकम्मा सब स्थानों में थोड़े थोड़े दिन रहा, कुछ गृहस्थ पंडितों के यहाँ भी रहा। तो कई बार महाराज जी विनोद में पूछते थे कहो पंडित सुनाओ, तो सब जगह का सुनाता था किसके यहाँ क्या है, किसके यहाँ रोटी कैसी बनती है, किसके यहाँ की क्या विशेषता है, सब सुनाता था। बहुत हंसता था, हंसने वाले स्वभाव का था। फिर बनारस गुरु धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ कुछ दिन पढ़ा, फिर पढ़ने बनारस चला गया। तो वो कहता था हमने सोचा कि भाई खाक चौक में तो दिन रहे, पूरे वृंदावन का अनुभव लेना चाहिए कहाँ क्या है, सब जगह घूम फिर के वो सब अनुभव सुनाता था। सुग्रीव जी भी बेचारे सब जगह का अनुभव जानते थे, इसलिए जब उनको बंदर भेजने वाली बात आई तो वाल्मीकि रामायण उठा करके देखो तो सब नक्शा उसने गिना दिए कि वहां ये है वहां ये, सारी धरती के स्थान जानते थे सुग्रीव। तुम सब जगह भाग के डोले ना, सब जगह छिपने की जगह सब जानते, धरती में कहां कहां छिपने की जगह है, वही वही बाली पहुंच जाता था पीछे। बाली भी हाथ धो के पीछे पड़ गया, अब इसको रहने नहीं देंगे शांति से कहीं। तो रावण को भी अहंकार था कि जिसको मैं निकाल दूंगा, हिम्मत नहीं जो कोई अपना उसको आश्रय दे दे। राम जी ने उसको आश्रय दिया, आश्रय ही नहीं दिया, जिसने लात मार करके भगाया वो कुछ नहीं रह गया, और जो लात खाकर आया उसको राम जी ने क्या कहा, कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निवह के ही भांति। उसको राम जी ने राजा बना दिया। इसका आशय यह है कि तुम चाहे जितने संसार की दुर्वस्था से ग्रसित हो रहे हो, पूरी तरह उखड़ चुके हो, समाज में पद से प्रतिष्ठा से ऐसे तुम संसार के दुखी आर्त प्राणी हो, तो भी राम जी का आश्रय लो तो राम जी का स्वभाव है उखड़े हुए को फिर से स्थापित कर देने का स्वभाव। और दूसरा अर्थ यह है कि उखड़ा हुआ तो सब जीव ही उखड़े हुए हैं, संस्कृति के चक्र में भटक रहे हैं, उनको स्थापित करना मैंने ऐसे अपने नित्य साकेत में अपने चरण कमल प्रदान कर देना, जिनकी प्राप्ति के बाद जीव को संस्कृति के चक्र में भटकना नहीं पड़ता है। साहिब शरण पाल सबल न दूसरो, आपके जैसा समर्थ स्वामी शरणागतों का पालन पोषण करने वाला, रक्षा करने वाला और सबल कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसा कोई साहिब नहीं है, साहिब माने स्वामी, सबके स्वामी आप हैं। बक्सर वाले मामा जी कहते थे, सब अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं। सब अफसरों के अफसर राम जी हैं, तुम्हारा अफसर कोई नहीं। शरणागतों का पालन करने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है और आपके जैसा बलवान भी कोई दूसरा नहीं है। भगवान जो युद्ध करते हैं ना, ये तो केवल उनकी लीला मात्र है। क्यों? क्यों अस्त्र शस्त्र और युद्ध भी प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें भी कभी कृतार्थ करो। तो भगवान युद्ध की कला को धन्य करने के लिए युद्ध करते हैं, वस्तुतः उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम ने कहा है, सुग्रीव रावण विजय के लिए, रावण वध के लिए, लंका विजय के लिए तुम्हारी सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंगुल्यग्रेण तान हनमी छन हरि गणेश्वर, हे कपिराज सुग्रीव मैं केवल इच्छा कर दूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं तो तीनों लोगों के असुर मेरी उंगली उठाने मात्र से नष्ट हो जाए। इतनी अचिंत्य सामर्थ्य, इतना बल हुआ कौन उनके बल की सीमा, अथाह बल है, अनंत बल है। तेरो नाम लेते ही सुखेत होत ऊषरो, आपके नाम की ऐसी महिमा है, आपका नाम लेते ही जो ऊसर है वो सुखेत हो जाता है। ऊसर माने जिसमें कुछ भी पैदा न होता हो उसको ऊसर कहते हैं, वह सुखेत माने उपजाऊ हो जाता है। इसका मतलब है जो ऊसर बंजर जैसे हो गए हैं, सब कोई शुभ कर्म उनके भीतर उत्पन्न ही नहीं होता, फलीभूत ही नहीं होता, आपके नाम का आश्रय लेने के बाद तो वह ज्ञान भक्ति वैराग्य सबको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसा अंतःकरण था उनका, न जिसमें ज्ञान पैदा हो सकता था, न जिसमें वैराग्य उत्पन्न हो सकता था, न जिसमें कभी भक्ति ही उत्पन्न हो सकती थी, कुछ उनको प्राप्त नहीं हो सकता था, पर यदि नाम का आश्रय ले लिया है तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाए। बहुत प्यारी बात है, केवल नाम का आश्रय कोई ले ले तो ज्ञान का भी अधिकारी बन जाएगा, भक्ति का भी अधिकारी बन जाएगा और वैराग्य का भी अधिकारी बन जाएगा। कोई अधिकार न हो तो भी ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ भगवान नाम के आश्रय से ही प्राप्त हो जाएंगे। हे भगवान बचन कर्म तेरे मेरे मन गड़े हैं, देखे सुने जाने में जहान जैसे बड़े। आपके वचन, आपके दिव्य कर्म, ये सब मेरे मन में गड़ गए। गड़ गए के माने बैठ गए मेरे मन में, स्थिर हो गए। आपने स्थान स्थान पर दीनों के उद्धार की प्रतिज्ञा की, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। प्राणी मात्र को अभय देने की प्रतिज्ञा आपने की है, अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। एतद् मम व्रतम्, यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ। आपने स्थान स्थान पर शरणागतों की रक्षा की जो प्रतिज्ञा की है, आपके उन वचनों पर हमें विश्वास है, वे हमारे मन में गड़ गए। क्योंकि हमें पता है कि आप कभी कोई बात दो बार बोलते नहीं है, रामो दुर्नाश वासते, दो बार नहीं बोलते, आपका वचन ही प्रमाण है, आपने बोल दिया माने बोल दिया। और कर्म, कर्म आपके कैसे हैं? कोई सोच सकता था कि अजामिल का उद्धार होगा? और अजामिल ने भी मरते समय आपका नाम नहीं लिया, पुत्र के बहाने से नाम का उच्चारण किया, और अजामिल जैसे पातकी का भी आपने कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। गणिका का उद्धार कर दिया, तो इन बड़े बड़े पापियों का उद्धार, ये आपके विलक्षण कर्म, इनको देख करके हमारे मन में विश्वास दृढ़ हो गया है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है, उन लोगों को भी सुना है, और उन लोगों को भी समझा है जो दुनिया में बड़े बड़े कहे जाते हैं, ध्यान में ही बात नहीं आई, जो दुनिया में बड़े बड़े कहे जाते हैं उनको हमने देखा है, वे बड़े बड़े भी कुछ बड़े नहीं रह जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं, उनका पद प्रतिष्ठा ज्ञान ऐश्वर्य सब धरा रह जाता है, किस काम में आता है। सुना भी है, समझा भी है, उनका बड़प्पन झूठा है, संसार की समस्त उपलब्धियां झूठी हैं, संसारी झूठा है, झूठे संसार की उपलब्धियां सत्य कहां से होंगी। एक घटना सुना है, गीता वाटिका गोरखपुर के श्री राधा बाबा भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महान रसिक बड़े सिद्ध संत थे, श्री राधा बाबा तो एक प्रदेश स्तर की इनकम टैक्स की अधिकारी थी, माताजी थी कोई मैडम, पूरे प्रदेश की इनकम टैक्स की सबसे चीफ ऑफिसर थी वो, वो बाबा का दर्शन करने आती, तो दर्शन करने आती तो वो एक बड़े पद पर थी, तो अंगरक्षक और आगे पीछे कलेक्टर कमिश्नर तो आगे पीछे घूमते थे उसके, आती तो उसके लिए कुर्सी भी लग जाती थी और उसका आदर सत्कार सम्मान होता। अब वो रिटायर्ड हो गई, क्या हो गई, सेवानिवृत्त हो गई। अब जब सेवानिवृत्त हो गई तो जो माताएं बहुत सौभाग्य समझती थी उसके पास बैठना सत्संग में, वो ही माताएं उसको ठूसा मारने लगी, हे यहाँ कैसे चली, हम इतने देर से बैठे, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। बाबा तो फक्कड़ थे, बाबा बहुत जोर से हंसे, वो बेचारी बड़ी परेशान थी, बाबा ने कहा उसको, इशारा किया कि दूसरी जगह उसको बिठा दो, पीछे में कहीं कुर्सी लगा के वहां बिठा, नीचे बैठ नहीं सकती थी, आगे गई, आगे बैठती थी पहले। ये है संसार का पद, ये है संसार की प्रतिष्ठा, ये प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए लोग भी जब पद मुक्त होते हैं तो सामान्य लोगों की तरह घूमने लग जाते हैं, फिर उन लोग उनका बहुत ज्यादा आदर नहीं करते हैं, वही पद पर हो जाए तो उनका आदर शुरू हो जाता है। तो संसार के जो बड़े देखे कहे सुने जाते हैं ये सब झूठे हैं, पर आपके बारे में जो कुछ बड़ा कहा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, वह झूठा नहीं है, क्योंकि आप परम सत्य हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। आप साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हैं, इसलिए आपके संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है वो सब थोड़ा है, कम है और सत्य है। बोले भाई ऐसा आप कहते हो, बताओ कोई बड़प्पन की बात तो बताओ। बोले भगवान हम आपसे ही पूछते हैं, क्या कौन कियो समाधान सनमान शिला को कौन कियो समाधान सनमान शिला को। हे भगवान अहिल्या का समाधान करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है। देखिए बड़ी विलक्षण बात है, पूछी राम जी ने स्वयं अपनी ओर से अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी से जिज्ञासा की कि भगवान ये कैसा विचित्र आश्रम है तो बड़ा सघन वन है पर इसमें कोई पक्षी भी कलरव नहीं कर रहा है, पक्षी भी नहीं कोई पशु भी नहीं, और ये बीचों बीच एक शिला पड़ी हुई है, शिला भी कोई रहस्यमयी है कि क्या है ये शिला क्या है। तो राम जी सहज सर्वज्ञ परमात्मा है क्या जानते नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, आपके चरण कमल की रज चाहती है अहिल्या है इसका उद्धार करो। अब देखो आपने साधन किया और आपके साधन से आपका इष्ट प्रसन्न हो गया और उसने आपके किसी मनोरथ को पूरा कर दिया तो ये विशेषता तो है लेकिन बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। आपने कोई भी साधन नहीं किया वो आपकी सारी समस्याओं का अंत कर दे, ये विशेषता है कि नहीं। साधन किसी चेतन व्यक्ति से बन सकता है, पत्थर से कोई साधन बनेगा? अरे जीवित मनुष्य हो, हाथ पांव है, चलते फिरते हैं, आंख नाक कान सब है तो उससे साधन बनेगा। आप चलकर कहीं से यहां तक आ गए, यहां से चल के कहीं जाएंगे भी, और मान लो आपके देह इंद्रियादि में शक्ति ही न हो तो आप क्या करेंगे? पत्थर न बोल सकता, न देख सकता, न सोच सकता, न कह सकता, न सुन सकता, कोई साधन करने की सामर्थ्य शिला में नहीं होती। सर्व साधन शून्य थी वह, पर आपने अपनी ओर से उदारता पूर्वक कृपा करके करुणा करके अपनी चरण रज प्रदान करके परसत पद पावन भई शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही, आपने अहिल्या का उद्धार कर दिया। हे प्रभु जो शिला का भी समाधान कर सकता है वो हमारे जैसे सर्वसाधन शून्य जीव का समाधान क्यों नहीं करेगा, अवश्य करेगा। बस आवश्यकता इसकी है कि हम अनन्य भाव से श्री राघव के चरण कमलों का आश्रय लें, हम उनके चरणों का आश्रय लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे कहते हैं भृगुनाथ सो ऋषि जितैया कौन लीला को। परशुराम जी जैसे महान उग्र महर्षि को राम जी ने लीला पूर्वक ही जीत लिया, युद्ध तो हुआ ही नहीं, खेल खेल में जीत लिया। किसको जीत लिया? जिन्होंने सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, सारे धरती का दान 7 बार ब्राह्मणों को किया उन्होंने, सप्त दीपवती सप्त समुद्रवती संपूर्ण पृथ्वी का 7 बार दान ब्राह्मणों को किया उन्होंने, पर ब्राह्मण कभी राजा नहीं बन पाए। परशुराम जी बार बार कहते थे बहुत दिन पंडित जी बने रहे, अब तुम राजा बन जाओ, सारी धरती तुमको सौंप देते हैं, ब्राह्मणों को दे दिया। ये तो अपना इनका सवेरे की संध्या दोपहर तक चले, दोपहर की संध्या संध्या तक चले, संध्या की संध्या संध्या करते करते तुरी संध्या हो जाए इनकी। तपस्या में मन, तपस्या में भजन में वृत्ति, ये ज्यादा संभाले वहाले नहीं, देखे नहीं। क्षत्रियों ने फिर से सेवा शुरू किया, जो बचे खुचे थे, भाई बच्चे गर्भ में तो रहते ही है, वो बड़े हो गए, उन्होंने सेवा विवाह किया। बोला ठीक है तुम ही संभालो, हम तो ऐसी भजन करेंगे। तो इनकी सेवा कर करके लोग इनसे इस मुफ्त में ही ले जाते थे ब्राह्मणों से। 21 बार दान किया, 21 बार ब्राह्मणों ने फिर से अपने अपना अधिकार छोड़ दिया। परशुराम जी थोड़े झल्ला गए, बोले अब तुम सदा ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही अपना मस्त रहो, हैं? गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी करते रहो, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामी करते रहो, उसी से तुम्हारा गुजारा होगा, अब तुम राजा बनने योग्य नहीं हो, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे परशुराम जी महाराज को जहां सारे धरती के राज्य समुदाय के लोग एकत्रित थे, वहां आत्मस्वरूप लखन लाल जी, नहीं लक्ष्मण जी राम जी के सामने ऐसी मर्यादा करें संभव नहीं, गुरु जी के सामने, जनक जी के सामने, और लक्ष्मण जी बार बार छेड़ दें उनको, वो गुस्सा करें, गुस्सा करें तो राम जी हाथ जोड़ लें। अंत में विश्वामित्र परशुराम जी बोल पड़े, बोले अब समझ में आया, तू ही शह दे रहा है अपने छोटे भाई को, ये तेरे इशारे पर अटपट बातें कर रहा है, और जब मैं बिगड़ता हूं, हर्षा की धार तेज करता हूं, तो बस तू पैर पकड़ लेता है। तो अब उससे नहीं, अब तुमसे ही हमको युद्ध करना है। तो राम जी ने कहा कि भगवान हम डरते नहीं हैं, अभय हैं, काल भी हमको ललकारे तो हम नहीं डरते हैं। कि अभय कैसे हुआ हमको प्राप्त? बोले विप्र वंश के यह प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डिराई। ये तो आप जैसे ब्राह्मणों की महिमा है, जो तुमसे डरता है वो सबसे अभय हो जाता है। आपके अपराध से हम डरते हैं। भगवान की अद्भुत ब्राह्मण भक्ति को देख करके, भगवान के वक्षस्थल में भृगुलता का चिन्ह देख करके समझ गए परशुराम जी कि ये केवल राजकुमार नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। और अपना धनुष दे दिया तो छुअत चाप आप ही चल गए, राम रमापति करधन लेहु, खेचे चाप मिटे संदेहु, संदेह मिट गया, जय जयकार करके चले गए। तो खेल खेल में और परशुराम जी को हतप्रभ करके उनको तपस्या के लिए भेज देना, ऐसी सामर्थ्य तो आपकी ही है, आपके यहाँ सबकी सबका समाधान हो जाता है। हे भगवान, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। जीव कर्मफल भोगने आता है, कर्मफल के बंधन में होता है, पर आप तो कर्मफल प्रदाता हैं। कर्मण्येव वाधिकारस्तु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन फिर भी आपने जीवों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए संपूर्ण वैदिक धर्म का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन किया। माता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं पुत्र के, उन कर्तव्यों को आपने माता के प्रति पूरा करके दिखाया। राम जी कह सकते थे केकई माता से कि तुम मेरी माँ थोड़ी हो, मेरी माँ तो कौशल्या है, तुम्हारी बात मान के मैं क्यों जाऊं? नहीं जाता। मान लो राम जी ऐसा कह देते तो केकई बिचारी क्या कर लेती। चलो राम जी ने नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार आपके राज्याभिषेक का विरोधी कौन है पहले ये तो बताओ। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि रामायण पर लक्ष्मण जी बहुत गर्म हुए, उन्होंने कहा जो विरोधी हो आपके राज्याभिषेक में उसको लाओ मेरे सामने। पिताजी भी विरोध करेंगे ना तो बलपूर्वक उनको कारागार में डाल दिया जाएगा, आज ही पुष्य नक्षत्र में आपका अभिषेक होगा, देवताओं की हिम्मत नहीं है। मान लो भरत शत्रुघ्न आ जाए तो बोले ये शोभा के लिए धनुष्बाण नहीं है, आज उनको भी रणभूमि में सुला देंगे हम। उनके मामा युधाजीत आ जाए कह जैसे बोले उनको भी समाप्त कर देंगे। आप ये तो बताओ आपके राज्याभिषेक में विरोधी कौन है? मैं हूं ना आपका सेवक, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप पर बिल्कुल आंच नहीं आएगी, सारा दोष मैं अपने ऊपर ले लूंगा और बलपूर्वक आपको राज सिंहासन पर बिठाऊंगा, आप राजी हो जाओ। राम जी अपने विचारों से टस से मस नहीं हुए। एक बार भी दशरथ जी ने अपनी वाणी से नहीं कहा कि तुम बन चले जाओ, कहा रोते रहे, कहा तो नहीं वाणी से, लेकिन अपने पिता के द्वारा दिए गए, अपने मां को दिए गए दो वचनों का निर्वाह, मेरे पिता के जीवन काल की कोई बात झूठी नहीं हुई तो अब मेरे पिता की कोई बात झूठी कैसे हो जाए। आपने पिता के वचन को रखा और आपने अपनी माता केकई से कहा कि इतनी सी बात के लिए अपने पिताजी को दुखी क्यों किया, पिताजी से वरदान मांग के उनको दुखी क्यों किया। आप सीधे सीधे मुझसे कह देती तो मैं स्वयं बुलाकर भरत का राज्याभिषेक कर देता और 14 वर्ष के लिए नहीं जीवन भर के लिए वन में चला जाता। आपने इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को दुख दे दिया। पिवेयमपि विषम तीक्ष्णम पतेयमपि पावके, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं अपने पिता माता की प्रसन्नता के लिए विष पी सकता हूं, धधकती हुई आग में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है संतान का एकमात्र धर्म है अपने पिता माता की प्रसन्नता प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन शरीर है और वो शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है, इसलिए माता पिता के ऋण से संतान कभी उऋण नहीं हो सकती, उऋण होना भी नहीं चाहिए, उसे सदा कर्जदार बनकर अपने माता पिता की अंतिम श्वास तक सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपने अपने पिता के प्रति कर्तव्य, अपनी माता के प्रति, शास्त्र में लिखा है अपनी जन्मदात्री माता से सौतेली माता का अधिकार 10 गुना अधिक है, आपने उसका पालन करके दिखा, ऐसा कोई पालन करके दिखाता नहीं है पर आपने पालन करके दिखा दिया। भाई के प्रति जो कर्तव्य था उसको आपने पालन करके दिखाया। लोक की मर्यादा का भी आपने पालन किया और वेद की भी मर्यादा का पालन किया। आपके सिद्धांत आपके विचार अडिग रहे और हे भगवान आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है केवल एक प्रणाम आपके चरणों में किया हो और उस पर आपने कृपा कर दी हो, निहाल कर दिया हो, आपके अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई नहीं है। विभीषण ने क्या किया था? केवल आपके चरणों में प्रणाम ही तो किया था, पर प्रणाम करने वाले विभीषण को आपने जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मास सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। आपने उसको राजा बना दिया, लंकेश बना दिया। ऐसा वैसा लंकेश नहीं बनाया, करहु कल्प भरी राज तुम मुहि सुमिरहु मन माही पुनिमम धाम पैहउ जहां संत सब जाएं। एक कल्प तक का राज्य आपने उसको दे दिया। आज तक श्री विभीषण जी महाराज सदैव विराजमान है, आज एक कल्पांत जीवी हैं, दीर्घ जीवी हैं। तो मातु पितु बंधु हितु लोक वेद पाल को, माता पिता बंधु हितु लोक में वेद में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बोल को अचल, आपने जो बोल दिया वही बात पक्की हो गई। नत करत निहाल को, नत जिसने आपके चरणों में प्रणाम कर लिया उसको आपने निहाल कर दिया। संग्रही स्नेह वस अधम असाधु को, गीध सवरी को कहो करी है सराधु को। हे भगवान, आप ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं कि प्रेम के अधीन होकर अधम से अधम, दुष्ट से दुष्ट, पतित से पतित को भी आपने अपना लिया। केवल प्रेम के अधीन होकर के आपने अपना लिया, अपनाया ही नहीं उनका अंतिम क्षण तक निर्वाह किया, जटायु का निर्वाह किया, जटायु का संस्कार अपने हाथ से किया, उनका श्राद्ध किया, शबरी का श्राद्ध किया आपने स्वयं, शबरी का संस्कार किया, शबरी का श्राद्ध किया, माता पिता की तरह जटायु और शबरी का श्राद्ध करने वाला आपके जैसा करुणामय दयालु और कोई दूसरा कौन है? हे भगवान, जो सर्वथा बेसहारे हैं, आश्रय विहीन हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका आधार आप हैं, उनके आश्रय आप हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं आप, बंदर और भालुओं को भी अपना मित्र बताने वाले हैं आप, मल्लाह और राक्षसों को भी अपना सखा बना लेने वाले, केवट को सखा बना लिया, राक्षस राज विभीषण को अपना सखा बना लिया, इस तरह का आपका स्वभाव है। हे नाथ, आपके जैसा कृपालु दयालु और कोई दूसरा नहीं है। हे महाराज, बड़े बड़े कंगाल, मूर्ख और नीच, उनको भी आपने निहाल कर दिया। निहाल क्या किया? उनके वे दोष आपकी शरण में आने से सर्वथा नष्ट हो गए, और अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। हैं, भले ही कोई सुदुराचारी ही क्यों न हो, अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग जाए तो वह साधु ही हो जाता है, वह सम्यक व्यवस्थित बुद्धि वाला है, ऐसा ही उसे समझना चाहिए। तो आपने ऐसे जीवों को भी अपनी शरण में लेकर के संतों के रूप में उनकी पूजा करवा दी। ये महान संत हो गए, संत हो जाते हैं। हे भगवान, सांची बिरुदावली न बड़ी कही गई है, आपके संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वह सत्य है। प्रायः क्या होता है कि राजाओं के दरबार में भाट लोग उनकी बिरुदावली का गान करते हैं, तो बिरुदावली तो कल्पना से कल्पित ही होती है। देखा होगा बड़े बड़े जगत गुरुओं की भी वृदावली गाई जाती है। सर्वतंत्र स्वतंत्र अखिल महिमंडलाचार्य अमुक अमुक अमुक जाने कितने विशेषण लगाए जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि अखिल महिमे आपको सब लोग जानते हैं, हो सकता प्रांत में भी सब लोग न जानते हो। अखिल महिमंडलाचार्य कहां से हो गए भैया? प्रायः बिरुदावली जो होती है वो झूठी होती है, सत्य नहीं होती है। राजाओं के लिए गाई जाए चाहे और किसी को राजा महाराजा मानकर गाई जाए, वो प्राय झूठी होती है बिरुदावली। चलो हमने कह दिया रामतीर्थदास जी को विशेषण लगे सर्वतंत्र स्वतंत्राहा अखिल महिमंडलाचार्या विद्वद्वरेण्या बदवाक्य प्रमाण पारावारिणा कहते चले गए हम। तो पहले ही विशेषण ले लो सर्वतंत्र स्वतंत्राह। अब सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं तो कभी बूढ़े मत होना, स्वतंत्र हैं आप तो क्यों बूढ़े हो गए? ऐसी बने रहो जैसे आपकी, पता नहीं हमने पूछा नहीं 25-26 साल की उम्र तो होगी, कितनी कितने अच्छे लग रहे हो, 26 ही साल के बने रहो हमेशा। हमारे जैसे 50-51 के या और ज्यादा के मत होना, सैकड़ों साल तक भी रहो लेकिन ऐसे ही रहो, नहीं रह सकते, कहां स्वतंत्र हो। अरे सर्वतंत्र स्वतंत्र तो एक राम जी हैं, बाकी कौन है सर्वतंत्र स्वतंत्र? कोई सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं। बिरुदावली राजाओं की गाई जाए अथवा किसी व्यक्ति विशेष की गाई जाए, वे सब की सब बिरुदावलियां झूठी हैं, पर वेद आपके भाट हैं, वेद आपकी बिरुदावली गाते हैं। और जो बिरुदावली आपकी गाई जाती है वह बिल्कुल सच्ची है, उसमें झूठ नहीं है। सांची बिरुदावली, सांची बिरुदावली न बड़ी कही गई है। हमने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा, बढ़ा चढ़ा के तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आपकी महिमा, आपके गुण, आपका प्रभाव सब कुछ अनंत है। पूरा तो कोई कहेगा ही कैसे, नहीं कह सकता है। बढ़ा चढ़ा के भी हमने नहीं कहा, क्योंकि आपके संबंध में जो कुछ कहा सुना जाए वह सत्य है, और जो कुछ कहा सुना जाए सो थोड़ा है, इससे बहुत बड़े हैं आप। तो शब्दों में आपको बांधा नहीं जा सकता, ऐसी आपकी गरिमा महिमा है। और फिर शील सिंधु है, शील गुण के समुद्र हैं। शील गुण जानते हैं किसको कहते हैं? अपने बड़प्पन को भुलाकर छोटे से छोटे के साथ अहम शून्य व्यवहार करना, उसको हृदय से लगा लेना, उस छोटे के छोटेपन को न देखना, उसको हृदय से लगा लेना, उसको कहते शील। और आप तो शील गुण के समुद्र हैं। तो हे शील सिंधु, एक प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न है? बोले शील सिंधु ढील तुलसी की बेर भई है। आपने आश्रितों के ऊपर कृपा करने में कभी देर नहीं की, ढीले आप हुए नहीं, जल्दी जल्दी कृपा कर दी। पर हे शील सिंधु रघुनाथ जी, इस दिन ही तुलसीदास के लिए इतनी देरी क्यों लगा रहे हो? मेरे ऊपर आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक को भगवान की कृपा के लिए प्रतिक्षण व्याकुल बना रहना चाहिए, कृपा का निरंतर अनुभव करना चाहिए, और कृपा से अतृप्त होकर निरंतर और कृपा हो, और कृपा हो, और कृपा हो, इसकी व्याकुलता निरंतर बनी रहनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के लिए ही जो कुछ कहा जाए वह सत्य है, ऐसा दृढ़ विचार जिनका होता है वो कभी किसी की झूठी बड़ाई नहीं करते। और हम तो ये मानते हैं कि बड़ाई प्रायः झूठी ही होती है। बड़ाई के चक्कर में ही जीव मारा जाता है। प्रशंसा प्रशंसा जितना जल्दी पतन कराती है उतना जल्दी कोई दोष पतन नहीं कराता है। अब प्रशंसा प्रायः सबको अच्छी लगती है, बड़ाई सबको अच्छी लगती है। यहां तक ऐसे भी लोग होते हैं कि वो कुछ खर्च भी करना पड़ जाए तो खर्च करके भी वो प्रशंसा प्राप्त कर ले। सभाओं में भी ऐसे लोग बिठा के रखे जाते हैं, वो सीधे ही प्रशंसा के पुलबान हैं। सब झूठी है, कुछ नहीं, केवल और केवल पतन कारक है। प्रशंसा काम बिगाड़ती है, निंदा काम बनाती है। इसलिए निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, वे कहते थे कि जो प्राप्त करते हैं, जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। तो झूठी बड़ाई किसी की मत करो। भगवान और भगवत स्वरूप भक्त, उनके संबंध में जो कहा जाए वो ठीक है, बाकी संसार में किसी की भी निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए, बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्यों बड़ाई भी प्रायः झूठी ही होती है। अकबर गुणग्राही कहा जाता था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे ऐसा सुना जाता है, उसमें बड़े बड़े विद्वान लेखक कलाकार गुणी सब थे। उनकी कवियों की गोष्ठी में एक श्रीपति नाम के कवि भी थे। जब कभी काव्य गोष्ठी का आयोजन होता अकबर के दरबार में तो श्रीपति को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था कविता का, तो दूसरे जो कवि थे, शायर थे, उर्दू में गीत गजल लिखने वाले, वो सब बड़े दुखी रहते। तो कहते थे बताओ हम मुसलमान हैं, हम अच्छे से अच्छा लिखते हैं, शाहनशाह जहां पनाह अकबर के लिए, पर हमको तो कभी कुछ नहीं देता लेता है, बस जो तनख्वाह मिल रही है सो ले। तो श्रीपति ये तिलक लगा के चलाता है, चुटैया रखाए भाई, पंडित जी ब्राह्मण देवता थे, श्रीपति ये चलाता है, ये जब काव्य पाठ करता तो सब तालियां बजाते, प्रथम पुरस्कार इसी को मिलता है। और ये जब भी आते थे इनकी प्रतिज्ञा थी श्रीपति की कि भगवान की ही कोई बात बताते, संसार की बात नहीं करते, भगवान की ही कोई लीला सुनाते थे नई रचना करके। तो एक बार श्रीपति को दंड मिले पुरस्कार न मिले और हम लोगों की मान्यता बढ़े, इसके लिए कवियों ने षड्यंत्र किया, एक समस्या पूर्ति रखी। कविता में एक समस्या पूर्ति भी होती है, एक पंक्ति लिख दी जाती है, उसी के ऊपर सबको अपने विचार लिखने होते हैं पद्य में। तो समस्या पूर्ति थी, करो मिल आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो। तो उन कवियों को पता था कि ये तो दूसरे का किसी की बड़ाई करते नहीं, ये तो केवल अपने भगवान के ही गुण गाते हैं, आज देखते हैं ये कैसे बोलता है। काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ, विषय दे दिया गया, सबने अपना अपना कविता पाठ किया, इनको कहा भी कविता पाठ कीजिए, इन्होंने बोला हमारा विषय नहीं था इसलिए हमने लिखा ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं तो केवल भगवान के ही गुण गाता हूँ, दूसरा कुछ लिखता करता नहीं। इसलिए मैंने नहीं गाया लिखा। मैं कैसे नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिखो, बोलो, बोलना पड़ेगा। आप कभी हो उसको सीखे, क्यों नहीं बोलोगे? पहले से दिया गया कि समस्या पूर्ति पर सबको बोलना है, आपने क्यों नहीं लिखा? लिखिए, आप बोलिए। अकबर ने भी कहा नहीं बोलना पड़ेगा, उस समझ गए इन सब का षड्यंत्र लगता हमको ही नीचा दिखाने के लिए। तो श्रीपति ने सोचा कि हम झूठी बड़ाई तो करेंगे और हम खरी खोटी सुनाएंगे कविता में, तो इसका दंड हमको मिलेगा, हो सकता है मृत्यु दंड भी मिले, फांसी पर भी लटकना पड़े तो लटक जाएं, कोई बात नहीं, मरना तो पड़ेगा ही, कभी न कभी तो मरना पड़ेगा। अच्छा है मर जाएंगे, भगवान का गुण गा के मरेंगे तो अच्छा है। इस निश्चय के साथ उसने कहा ठीक है, जब सुनना ही चाहते तुम कविता सुनाते हैं, सुनिए। झूठी कविता करना हमको आता नहीं, हम जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, झूठ नहीं बोल सकते। हाँ बोलिए बोलिए, सच्ची बोलिए। तो श्रीपति बोले, अब के सुल्तान सुनियान समान, अब के सुल्तान सम्राट बादशाह अकबर फुनियान, फुनियान माने उर्दू में होता चिनगारी के जैसे, पर ये तो बांधत पाग अटब्बर की, इतने अहंकारी हैं कि पूरा अटब्बर की पाग बांधते हैं। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की, हरि को तज के जो इन्हें जो भजे, जीव कटे तेही लब्बर की। भगवान की शरणागति छोड़ करके ऐसे अहंकारियों के गुण गावे, उस लबार की जीव कट जाए। जीव कटे ते ही लब्बर की, शरणागत श्रीपति श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। हम तो श्रीपति के शरणागत हैं, इसलिए किसी जबर की त्रास हमको, किसी का डर नहीं हमको, चाहे जितना बड़ा हो क्या कर लेगा हमारा। त्रास नहीं काऊ जब्बर की, जिनको हरि से कछु आस नहीं, सो करें मिल आस अकबर की। जिनको भगवान से आशा नहीं, वो अकबर से आशा करें। हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान से आशा करेंगे, अकबर से आशा हमारी नहीं। अकबर ने कहा आज की काव्य गोष्ठी का प्रथम पुरस्कार भी श्रीपति को ही दिया जाता है। क्यों? इसने जो बात कही बिल्कुल सच्ची कही, यही बात सत्य है। झूठी कविता चाहे जितनी अच्छी हो, झूठी तो झूठी है, कविता सच्ची होनी चाहिए। पर श्रीपति ने कहा जहां पनाह, आज का पुरस्कार आपने प्रथम मुझे दिया है, पर यह पुरस्कार मैं जिस जो मांगू उस वह मुझे मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा, मांग लो, क्या चाहिए तुमको? बोले हमको सदा सर्वदा के लिए अपने दरबार से, अपनी सेवा से मुक्त किया जाए और वृंदावन निवास की आज्ञा दी जाए, ना आप कभी अपने पास मुझे बुलावें तो ना आप कभी मेरे पास आवें, बस इतना। लोग सोचते थे कि यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, अकबर का दरबारी कवि होना, और सारी उपलब्धियों को ठोकर मार करके श्रीपति पैदल चलकर दिल्ली से वृंदावन आ गए। अंतिम क्षण तक भजन करके वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। यही बात गोस्वामी जी कहते सांची बिरुदावली। प्रशंसा तो लोग सबकी करते हैं, पर बिरुदावली सच्ची तो आपकी ही है, दूसरे की बिरुदावली तो झूठी है। इसलिए न बढ़ी कही गई है, हमने अब तक जो कुछ आपके बारे में कहा वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा, वो बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, ठीक ही कहा। पर सील सिंधु ढील तुलसी की बेर भई है, हे सील सिंधु रघुनाथ जी, इस तुलसीदास की बेर, इसके हे प्रभु, आपने तुलसीदास जी के लिए ही इतनी देरी क्यों लगा दी? अर्थात आप जल्दी कल्याण कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही आज का ये सत्संग सत्र विराम लेता है। आज बट सावित्री का अवसर है, तो नर्सरियों में बट के पेड़ मिल जाते हैं बड़े बड़े। ये लाइव चल रहा है क्या भैया? तो अभी सूर्यास्त होने के पहले पहले जहां तक लोग सुन रहे हैं और जहां लोग लगा सकते हो, आज बट अमावस्या के दिन एक बट वृक्ष जरूर लगावें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यहां भगवत कृपा से कल ही 4 बट वृक्ष मंगा लिए गए हैं, तो गौशाला में जहां भी उपयुक्त समझा जाएगा वहां बट वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गड्ढे वगैरह तैयार आप पहले से करवा लेना, उसकी पूरी तैयारी करवा लीजिएगा। तो आज सूर्यास्त के पहले उनको लगाना है, और जहां जहां लोग सुन रहे हैं वहां जरूर बट वृक्ष जरूर आज लगावें। जहां उपयुक्त स्थल हो वहां बट वृक्ष लगावें, और मान लो उनको कोई उपयुक्त स्थल ना समझ में आवे तो नर्सरी से आज बट के बड़े बड़े पौधे खरीद लें, खरीद के अपने पास संकल्पित करके रख लें, और फिर यहां कभी गौशाला में आवे तो यहां भी आकर लगा सकते हैं। यहां भी तो जगह बहुत जगह है, कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक वृक्ष के नीचे कितनी गायें विश्राम करेंगी, हजारों पक्षियों का दाना होगा। पुराण में लिखा है 10,000 ब्रह्मचारियों के भरण पोषण का जो पुण्य है वह एक वटवृक्ष, एक पीपल का या एक पाकर का, गूलर का वृक्ष लगा देने से होता है, क्योंकि हजारों पक्षी उसका दाना खा करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। ये तो बहुत बड़ा भंडारा है पक्षियों का, और सबका हित ही होता है, प्रकृति पर्यावरण का हित होता है। तो बट वृक्ष लगाने की विशेष महिमा है, आज जरूर बट वृक्ष लगाना चाहिए, ये हमारा विनम्र निवेदन है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि गुरुः शरणम् गुरुः शरणम् गुरुः शरणम् गुरुः शरणम् गुरुः शरणम्